3 जनवरी 2010 बिरोज इतवार नंबर 257 50 और 60 57 सफा नंबर 257 नीचे से पांचवी लाइन आगाज सूरतुल अनफाल आगाज रुकू नंबर 9 आयत नंबर 65 और 86 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم أعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قتال اور جہاد کے بارے میں کچھ ہدایات ارشاد فرمائیں ان ہدایات کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر کفار یا دشمن خود صلح کی خواہش کرے تو جو مسلمانوں کا امیر ہے قائد ہے حالات کے تقاضے پہ نظر رکھتے ہوئے یہ صلح کر لیں اس صلح میں فائدہ یہ ہے کہ جب لڑائی نہیں ہوگی قتال نہیں ہو رہا ہوگا تو ان لوگوں تک بات پہنچانا آسان ہے جن تک بات پہنچ نہیں پا رہی تو دین کی دعوت کا کام اس اصلاح میں ہو جائے گا تو فرمایا کہ اگر یہ صلح مسلمانوں کے لیے فائدہ مند نہ ہو تو پھر صلح نہ کی جائے اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صلح کی خواہش تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے کہ صلح کی خواہش تو دشمن کی طرف سے ہونی چاہیے کافر کی طرف سے ہونی چاہیے اب اس مقام پہ یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ صلح کو مقصود نہ سمجھنا مقصود قتال ہے صلح مقصود نہیں ہے صلح ایک عارضی وقفے کا نام ہے تو اس صلح کو مستقل حیثیت نہ دینا بلکہ جہاد اور قتال کو مستقل حیثیت دو گے تو تمہارا روب کافروں پر دشمنوں پر قائم رہے گا اگر تم صلح ہی کی طرف چل پڑے تو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ کافروں پر، دین دشمنوں پر تمہارا روک کر نہیں ہو سکے گا. تو لہذا جہاد و قتال کا عمل چھوٹنے نہ پائے. اب یہ ہدایات یہاں فرمائی جا رہی ہیں. فرمایا کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرق المؤمنین، کہ آپ حرق یحرر تحریرا کے معنی ہے ابھارنا. ایک ہے رغب یرغب ترغیبا، ترغیبا معنی ترغیب دینا، مائل کرنا. یہاں مائل کرنا نہیں فرمایا، حرق یحرر تحریرا، اکسانا، ابھارنا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابھاریں، اکسائیں المؤمنین، ایمان والوں کو، علی القتال، قتال پر. تو یہاں اللہ نے جہاد کا استعمال نہیں فرمایا، قتال کا استعمال فرمایا. غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ یہاں جہاد سے مراد کیا ہے. جہاد ایک وسیع المعنی لفظ ہے، کہ جہاد میں تبلیغ بھی شامل ہے، جہاد میں دینی علوم کی تعلیم و تدریس بھی شامل ہے، جہاد میں تصنیف و تالیف دین کے لیے جو ہو وہ بھی شامل ہے. تو جہاد تقاریر، خطابت کے ذریعے سے دین کی دعوت پہنچانا، یہ سب باتیں جہاد کے اندر شامل ہیں. اور دشمن کے ساتھ لڑنا، قتال، یہ بھی جہاد میں شامل ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جہاد کا استعمال نہیں فرمایا، کہ غلط فہمی پیدا نہ ہو، تو یہاں قتال کا بھی استعمال فرمایا تاکہ بات واضح ہو جائے. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ اکسائیں، ابھاریں ایمان والوں کو، کس پر؟ قتال پر. اب ایک بات تو یہاں یہ قابل غور ہے، چار باتیں اس کے اندر بیان کی گئیں. ایک بات تو یہ قابل غور ہے کہ خطاب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بیان کی گئی کہ جہاد اور قتال کے لیے آپ ان کو تیار فرمائیں. تو نبی علیہ السلام کی ذمہ داری جہاد اور قتال کی ترغیب اور اس کے لیے امت کو تیار کرنا. تو امت کی ذمہ داری کیا ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا. تو لہٰذا امت کی ذمہ داری ہو گئی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تو معلوم ہوا کہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے فرض. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تحریض کا حکم دیا ہے اپنی امت کو، کہ اپنی امت کو آپ ابھاریں جہاد کے لیے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے نبی ہیں اور آپ کی جو امت ہے قیامت تک کے جتنے انسان ہیں آپ کی امت ہیں، جب آپ کی امت ہے تو پھر امتی ہونے کی حیثیت سے جہاد اور قتال بھی قیامت تک کے ایمان والوں پر فرض. دوسری بات جو یہاں سے معلوم ہو رہی ہے کہ فرمایا کہ المؤمنین، کہ جو ایمان والے ہیں جہاد تو وہی کریں گے، جو ایمان میں کمزور ہے وہ بھی جہاد سے بھاگے گا، اور جو ایمان والا نہیں منافق ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جہاد میں کہاں آئے گا. اور پھر جو منافقین ہیں اگر وہ جہاد میں آپ کے ساتھ بھی چلیں گے تو آپ کو نقصان پہنچائیں گے. نقصان کیسے پہنچائیں گے؟ نقصان کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں. وہ آپ کے معاون ہیں. جس وقت افغانستان میں روس کے خلاف جہاد ہو رہا تھا تو کمزور ایمان والے مسلمان ممالک، پاکستان، سعودی عرب، عرب ممالک، یہ مجاہدین کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن ان لوگوں کا جو ساتھ دینا تھا وہ غلبہ دین کے لیے نہیں تھا. پاکستان کیوں ساتھ دے رہا تھا؟ پاکستان اس لیے ساتھ دے رہا تھا کہ اگر روس کو افغانستان میں نہ روکا گیا اور وہ پاکستان میں داخل ہو گیا تو ہمارے بس کی بات نہیں اس کو روکنا. عرب ممالک کیوں ساتھ دے رہے تھے؟ عرب ممالک اس لیے ساتھ دے رہے تھے کہ دنیا کی بڑی قوت جس سے عرب ممالک کا تعلق ہے، امریکہ، وہ روس کے خلاف میدان میں تھا. اب اس وقت میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ اگر عرب ممالک نے ساتھ دیا ہوتا جہاد کی وجہ سے، یا عرب ممالک نے ساتھ دیا ہوتا دین کی بلندی کے لیے، یا پاکستان نے ساتھ دیا ہوتا دین کی بلندی کے لیے، تو تو آج بھی ایسے ہی تو وہی ہے، عرب ممالک تو وہی ہیں، آج بھی جہاد ہو رہا ہے، تو آج یہ مجاہدین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آج مجاہدین کے خلاف یہ دشمن کا کندھا کیوں بنے ہوئے ہیں؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا کھڑا ہونا، مجاہدین کا ساتھ دینا جہاد کے لیے نہیں تھا، نہ غلبہ دین کے لیے تھا، وہ مجبوری کے لیے تھا یا مفاد کے لیے تھا. اب جب نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت روس کے خلاف مجاہدین کو کامیابی حاصل ہو گئی، تو روس نے مذاکرات کی پیشکش کی. جب روس مذاکرات کے لیے تیار ہوا تو مجاہدین اس کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن مجاہدین کا ساتھ دینے والے پاکستانی اور مجاہدین، پاکستان حکومت اور مجاہدین کا ساتھ دینے والے عرب ممالک. تو لہذا کیونکہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا مفاد اسی میں تھا کہ مذاکرات ہونے چاہئیں، مسلمانوں کو مجاہدین کو مذاکرات کی میز پہ لائیں، تو لہذا امریکہ نے اور دیگر اس کے اتحادیوں نے استعمال کیا کس کو؟ سعودی عرب کو اور پاکستان کو. اب جو مجاہدین تھے کیونکہ ممنون احسان تھے پاکستان کے بھی اور سعودی عرب کے بھی اس جہاد کے اندر، اور ان کی معاونت بھی حاصل تھی، جب معاونت حاصل تھی تو مشاورت بھی حاصل ہونا یقینی تھا، جب مشاورت حاصل ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھے، اور مذاکرات کا نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جہادی قوتیں جتنی تھیں اللہ تعالی نے ان سے اتفاق کی برکت اٹھا لی. مذاکرات تو ہو گئے، روس تو تباہ ہو گیا، یہاں سے نکل گیا، لیکن جو مقصد تھا غلبہ دین کا وہ حاصل نہ ہو سکا، کہ آخر میں آ کے ان کی مشاورت اور معاملت کی وجہ سے نقصان ہو گیا. اب جو صورتحال ہے وہ مختلف ہے. صورتحال مختلف ہے کہ اس وقت امریکہ بھرپور کوشش کے باوجود بھی مجاہدین کو، طالبان کو مذاکرات پہ لا نہیں سکا. کیوں نہیں لا سکا؟ اس لیے نہیں لا سکا کہ اس وقت مجاہدین خالصتاً جہاد والے ہیں، اور ان کی معاونت و مشاورت، دیگر کی معاونت و مشاورت سے وہ اس وقت الحمدللہ بچے ہوئے ہیں. جب بچے ہوئے ہیں، کمزور ایمان والوں کی معاونت سے بھی بچے ہیں، مشاورت سے بچے ہیں، اس لیے ان پہ کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ بات یہاں ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یا جو نبی حریض الذین آمنو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کو ابھاریں جہاد کے لیے کہ جو ایمان لائے، نہیں، فرمایا کہ المؤمنین، کہ حضرت آپ ان لوگوں کو جہاد کے لیے ابھاریں جو ایمان میں پختہ ہیں، جو حالات سے متاثر نہیں ہوتے، جو مذاکرات والے نہیں ہیں، جو بچاؤ کا پہلو تلاش کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ پر ایمان کامل ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر جان قربان ہو گئی تو یقیناً اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہوگی، اور یہ اس دنیا کے مقابلے میں بہتر زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. تو جن کا اس پہ ایمان پختہ ہو، فرمایا کہ انہی لوگوں کو آپ ترغیب دیں. ترغیب تو حضرت سب کو دیں گے، لیکن یہاں المؤمنین کے استعمال میں بات معلوم ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو وہی لوگ قبول کریں گے، حضرت کی تحریر کو وہی قبول کریں گے جو ایمان میں پختہ ہوں گے. تیسری بات جو یہاں بیان فرما دی وہ ہے اعلی القتال، کہ اعلی یہ حرف جار جو ہے عربی زبان میں غلبے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہ اعلی القتال، کہ قتال کا کام کبھی کبھار نہیں کرنا، اعلی القتال، کہ قتال کو مستقل طور پہ اختیار کرنا ہے، قتال کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، قتال پہ خود مسلط ہونا ہے. کہ قتال کو جب اپنے مسلط کریں گے تو ذہن پریشان، فکر مندی نہیں، بلکہ قتال پر مسلط ہونا ہے، کہ قتال کو ایک کھیل سمجھنا ہے، کہ جیسے بچوں کے لیے کھیل کی حیثیت ہے، ایسے ایمان والے کے لیے قتال کی حیثیت بھی کھیل کی ہے. ایک ذمہ داری ہے جو ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں، قتال سے خوف زدہ نہیں، بلکہ قتال تو ہمارا ایک معمولی عمل ہے جس کو ہم نے اختیار کر رکھا ہے. نتائج کے اعتبار سے نہایت اعلیٰ، حکم کے لحاظ سے نہایت اعلیٰ، لیکن اس میں حصہ لینے کے لحاظ سے کسی قسم کی پریشانی نہیں، دقت نہیں. جی فلاں شرط پوری ہو تو ہم لڑیں، فلاں ہوگا تو ہم لڑیں، پر میں پھر نہیں. اعلی القتال، کہ قتال میں ایمان والوں کو غلبہ ہونا چاہیے، کہ جب بھی قتال ہو تو بغیر رکاوٹ کے وہ میدان جہاد میں کھڑے ہوئے ہوں. اور تیسری بات جو، چوتھی بات جو یہاں معلوم ہو رہی ہے، وہ لفظ حرز سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کی ترغیب نہیں دینی، بلکہ اس پہ ابھارنا ہے، اکسانا ہے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کام یہ ہے کہ ابھارنا اکسانا، تو اس کے لیے کیسے ابھارا جائے گا؟ किताब के लिए कैसे उभारा जाएगा, किताब तो मौत है, तो मौत पर कैसे उभारा जाएगा कि आओ मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, ये उभारना तभी होगा जब इसके अंदर कोई कशिश होगी, और कशिश क्या है, कशिश है आखिरत की, कि आखिरत का जो सवाब इनको सुनाया जाए, फजीलत बयान की जाए किताल की। नबी अलैहिस्सलाम ने फजीलत में बयान फरमाई, हजरत फरमाया कि तुम्हें जो शहीद है वो अजियत की कैफियत तुम्हें उसकी नजर आ रही होती है, कि शहीद की जो वफात होती है वो अजियत की हालत में हो रही होती है, लेकिन फरमाया कि तुम्हें नजर आ रही है अजियत, हकीकत यह है कि शहीद को इन तमाम तर तकालीफ में इतना भी एहसास नहीं होता जितना तुम्हें चींटी के काटने का एहसास होता। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम तकालीफ को उसके लिए आसान फरमा देते हैं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बात फरमाई कि जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए शहीद हो, अल्लाह तबारक व तआला उसको 6 इनाम अता फरमाते हैं। पहला इनाम यह है कि उसके खून का पहला इनाम यह है कि उसके खून का पहला कतरा जमीन पर गिरने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। फरमाया कि दूसरा इनाम यह है कि आखिरी सांस निकलने से पहले अल्लाह ताला जन्नत में उसका ठिकाना उसको दिखा देते हैं। और तीसरा इनाम यह है कि अल्लाह ताला कब्र की वहशत से उसको बचाते हैं और क़यामत की दहशत से उसको महफूज रखेंगे। और चौथा इनाम यह है कि क़यामत के दिन वो ऐसा ताज पहन कर आएगा, फरमाया कि उसका छोटा याकूत भी दुनिया व माफिया से ज़्यादा कीमती होगा। और पांचवा इनाम यह है कि अल्लाह तबारक व तआला 72 हूरों से उसका निकाह फरमाएंगे। और छठा इनाम यह है कि अल्लाह ताला उसके लवाहिकीन रिश्तेदार मुतालिकीन में 70 अफराद जो अकीदे के लिहाज से तो सही होंगे लेकिन अमल की कमजोरी की वजह से जहन्नम में जाने वाले होंगे, उसकी शफात पे अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से निजात देगा और उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अब ये 70 अफराद की तादाद बता रही है कि एक शख्स की शहादत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उसके तमाम मुतालिकीन के लिए शहादत का जरिया है। तो ये जब तरगीब इस अंदाज से थे, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिहाद करूँ और जिहाद में मैं शहीद हो जाऊँ और फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ, फिर जिंदा किया जाऊँ, फिर शहीद हो जाऊँ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब यह ख्वाहिश का इजहार फरमाया तो जाहिर है कि इसके अंदर कितनी तरगीब है ईमान वाले के लिए कि कितनी बड़ी शहादत की बात है जिसकी ख्वाहिश खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। तो इसलिए फरमाया कि इसकी तहरीर होनी चाहिए, अलैहिस्सलाम इसका इसमें आप उभारें उकसाएं ताकि ईमान वाले किताल को अपना जरिया बना लें, गलबे दीन का मकसूद हासिल करने का इसको जरिए के तौर पर इख्तियार कर लें। फरमाया कि इन यकुम मिनकुम, अगर हों तुम में से इशरूना 20 साबिरूना सब्र करने वाले, यगलिबू वो गालिब आएंगे 200 पर। तो यहाँ 10 गुना 20 से 20 जो है वो गालिब आ गए 200 पर, तो 10 गुना हो गया। वही यकुम मिनकुम, अगर हों तुम में से 100 यानी वही सब्र करने वाले, यगलिबू अल्फम मिनल लजीन कफरू, तो गालिब आएंगे 1000 पर उन लोगों में से जिन्होंने कुफ्र किया। भी अन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, इस वजह से कि वो लोग हैं ला यफ़क़हून जो समझ नहीं रखते। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 20 हों सब्र करने वाले, सब्र यानी इस्तिक़ामत वाले, के घबराने वाले ना हों, जम जाने वाले हों, भागने वाले ना हों। अगर इस्तिकामत वाले 20 होंगे तो फरमाया कि वो 200 पर गालिब, 10 गुना पे गालिब, और अगर जो है वो 100 होंगे तो 1000 पर गालिब। अब एक 10 पर गालिब है तो इसको यूं भी कहा जा सकता था कि एक 10 पे गालिब है, तो ये 20 और फिर 200 और फिर 100 और 1000, इसका क्या ताल्लुक है? इसलिए कि उस दौर के अंदर नबी अलैहिस्सलाम जो दस्ते रवाना फरमाते थे उनमें एक को सरिया कहते थे, एक को जैश कहते थे। सरिया वो होता था जो छोटा दस्ता होता था उसको सरिया कहते थे, और जो बड़ा होता था उसको जैश कहते थे। तो आगाज के अंदर जो सरिया होता था उसमें 20 आदमी रवाना किए जाते थे, और जो जैश होता था वो 100 का होता था। तो क्योंकि उस दौर के अंदर ये दो इस्तिलाहें थीं, छोटा दस्ता बड़ा दस्ता, تو چھوٹا دستہ 20 کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے بات بیان فرما دی, بڑا دستہ 100 کا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس لحاظ سے بات بیان فرما دی کہ جو بڑا دستہ ہے 100 والا وہ 1000 پہ غالب, اور جو چھوٹا دستہ ہے 20 والا وہ 200 پہ غالب. تو مراد یہ ہے کہ نتیجہ وہی ہوا کہ ایک جو ہے وہ 10 پر غالب. اب یہاں جو غلبہ بیان فرمایا ہے کہ یہ قاعدہ کلیہ بیان نہیں فرمایا کہ اگر ایک کے مقابلے میں 10 ہوں گے تو یہ غالب آئیں گے, اگر 12 ہوں گے تو غالب نہیں آئیں گے, کہ اگر 20 ہو گئے ایک کے مقابلے میں تو پھر ایمان والے غالب نہیں آئیں گے. نہیں, بلکہ ہم نے اس دور کے اندر جو تاریخ اٹھا کے دیکھے ہم پڑھتے ہیں کہ ایسے ایسے موقع بھی آئے کہ ایک موقع پہ 60 ایمان والے تھے, مقابلے میں 60,000 تھے, اور جس بات لڑتے لڑتے شام کو فارغ ہوئے تو کفار کی 10,000 لاشیں پڑی ہوئی تھیں, باقی 50,000 میدان چھوڑ کر بھاگ گئے 60 کے مقابلے میں. تو 60 نے 60,000 کا مقابلہ کیا ہے. اور غزوہ موطہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں غزوہ موطہ میں 3,000 کا لشکر روانہ فرمایا ہے, جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر بنا کے بھیجا, جو حضرت کے منہ بولے بیٹے تھے. فرمایا کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر لشکر ہوں گے, وہ شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ہوں گے امیر لشکر, اور پھر اس کے بعد اشارہ فرما دیا تو پھر جس کو ایمان والے اپنا امیر بنا لیں. تو یہ گیا جو 3,000 کا لشکر تھا جو گیا, اور اندازہ یہ تھا, اطلاعات یہ تھیں کہ مقابلے میں جو فوج ہے اس کی تعداد 15,000-20,000 کے قریب تھی. اب 15,000-20,000 کے مقابلے میں حضرت نے 3,000 روانہ فرما دیے. جب یہ 3,000 وہاں گئے ہیں تو وہاں تو اندازہ صحیح ثابت نہ ہوا, اطلاعات صحیح نہ ہوئی, کہ مقابلے میں 200,000 فوج تھی. 3,000 کا مقابلہ 200,000 سے ہوا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ حضرت نے زبان مبارک سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی, زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہادت دے دی, جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی, اب ایمان والے کس کو امیر چنے, اتنا وقت تو نہیں تھا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, انہوں نے آ کے جھنڈا سنبھال لیا. تو نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے, 80 سے زیادہ ان کو زخم آئے. فرمایا کہ دونوں بازو ان کے کٹے ہیں اور میں نے ان کو پروں کے ساتھ جنت میں اٹھتے ہوئے دیکھا, اس لیے ان کا لقب جعفر تیار ہو گیا, اڑنے والا. اور پھر حضرت نے خبر دی کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے. پھر نے فرمایا کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے قیادت سنبھال لی, اور یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قیادت سنبھالی اور کمال حکمت سے پوری فوج کو بچا کے محفوظ کر کے محفوظ مقام پر لے آئے. تو یہ 3,000 اس کے مقابلے میں 200,000. تو ایسے قادسیہ کی لڑائی میں, کسی یرموک کی لڑائی کے اندر حیرت انگیز واقعات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں کہ چند افراد تھے اور مقابلے میں ہزاروں تھے, لیکن مسلمانوں نے میدان نہیں چھوڑا, ڈٹ گئے, اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرما دی. تو یہ تو عام ضابطہ بیان فرمایا ہے. فرمایا کہ یہ عام ضابطہ ہے, حتمی ضابطہ نہیں ہے کہ ایک 10 کے مقابلے میں ہوں گے. یہاں اس بات کی خبر نہیں, خبر کے انداز میں ایک ترغیب بیان کی گئی ہے. ترغیب یہ بیان کی گئی ہے کہ اے ایمان والو, اگر تمہارے مقابلے میں 10 گنا طاقت بھی ہوگی, اللہ تم سے مدد کا وعدہ فرما رہے ہیں, تمہیں غلبے کا اللہ تعالیٰ غلبے کی خبر دے رہے ہیں, جب غلبے کی خبر دے رہے ہیں تو 10 کا مقابلہ بھی ہو تو میدان چھوڑ کے بھاگنا نہیں, ڈرنا نہیں. تو یہ ترغیب ہے, ضابطہ نہیں. ضابطہ تو اللہ کی مدد ہے, اللہ چاہیں تو چند افراد کے ساتھ ہزاروں لاکھوں پہ اللہ غالب فرما دے. تو لہذا اللہ کا وعدہ تو غلبے کا ہے ایمان والے کو, بظاہر شکست ہو جائے تو غلبہ, بظاہر کامیاب ہو جائے تو غلبہ. تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت اتحادی فوج کی تعداد کتنی ہے, اور خود ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو مجاہدین تھے ان کی تعداد 1600, ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق مجاہدین کی تعداد 1600, اور روزانہ آپ خبریں سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں کہ جناب اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے, اتنے مارے گئے. لیکن اب اتنے مارے جائیں اب تک تو 1600 نہیں, بلکہ یہ تعداد تو لاکھوں پہ پہنچتی ہے, لیکن ابھی تک میدان کے اندر موجود ہیں, کہ اللہ نے 1600 میں ایسی برکت ڈال دی کہ اب ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس وقت جو مجاہدین ہیں وہ 10,000 ہیں بقول ان کے, دس ہزار مجاہدین ہیں, اور اس وقت جو اتحادی قوتیں ہیں ان اتحادی قوتوں میں صرف امریکہ کی فوج 100,000 ہے, اور جو مزید 34,000 کا اعلان کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو 100,000 سے امریکی فوج ہے, باقی جو اتحادی ممالک ہیں ان کی فوج کتنی ہوگی؟ تو اندازہ فرمائیے کہ ان کی اپنی مردم شماری کے مطابق, ان کی اپنی گنتی کے مطابق مجاہدین کی تعداد 10,000 ہے, اور مقابلے میں 300,000 افراد موجود ہیں. تو 10,000 کا مقابلہ کتنے ہو رہا ہے؟ 300,000 سے ہو رہا ہے. تو یہ 10 گنا نہیں بلکہ 30 گنا کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے, اور 30 گنا کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما رہے ہیں, اور ان کی کامرانیاں بالکل واضح طور پہ سب کو اس وقت نظر آ رہی ہیں. یہاں تک کہ جب یہ بات آئی ہے کہ 34,000 مزید بھیجیں گے تاکہ اپنی فوجی نکال سکیں, تو ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اگر 400,000 مزید فوج بھیجیں تو ممکن ہے کہ اپنے آدمیوں کو صحیح سالم نکال کے لا سکیں, مگر نہ اس سے کم فوج اتنی بھیجیں گے, وہ ایسے جیسے دلدل میں ڈالنا ہے. اب اس سے آپ دیکھیے کہ 30 گنا کی بات بھی نہیں رہتی, یہ 100 گنا کی بات ہو جاتی ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کشمیر کے اندر چند ہزار مجاہدین جہاد کر رہے ہیں, اور انڈیا کی جو فوج ہے اس وقت کشمیر کے اندر 7,00,000 فوج ہے جو ان کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو چند ہزار افراد کتنوں سے لڑ رہے ہیں؟ 7,00,000 کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان نہیں فرمایا کہ میں 10 پہ تمہیں غالب کروں گا, اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے چاہیں تو 1 کو ہزاروں پہ بھی غالب فرما دیں. تو یہ حکم دیا ہے, ترغیب دی ہے کہ اگر تمہارے مقابلے میں 10 گنا بھی ہوں تو مقابلے سے گریز مت کرو, بھاگو نہیں. اور یہ 10 کے مقابلے میں تمہارا غلبہ تو یقینی ہے اگر تم صبر کرنے والے ہو, استقامت اختیار کرنے والے ہو. فرمایا کہ ایک بات, اور دوسری بات یہاں قابل غور ہے, فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ یہاں بھی ایک بڑی اہم بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو لا يفقهون کے معنی ہم نے کیے ہیں کہ سمجھ نہیں رکھتے, یعنی فقہ نہیں رکھتے. تو فقہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جن کو عطا فرما دیں وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ فقہ عطا فرما دیں. تو فقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ فقہ نہیں رکھتے, یعنی اپنے حقیقی نفع نقصان کو نہیں جانتے, آخرت کی حقیقت سے بے خبر ہیں, آخرت کو نہیں جانتے. تو اس لیے فقہ کی تعریف کی ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معرفت النفس ما لہا و ما علیہا, کہ ایک شخص کا ان باتوں کو جان لینا جو اس کے لیے آخرت کے اعتبار سے فائدہ مند ہیں اور آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں. آخرت کے لحاظ سے فائدے والی باتوں کو, آخرت کے لحاظ سے نقصان والی باتوں کو پہچان لینا, اس کا نام فقہ ہے. تو لہذا فقہ یہ ہے, یہ ان احکام اور مسائل, ان باتوں کا مجموعہ ہے کہ جن سے انسان کی آخرت بنتی ہے, اور ان باتوں سے آگاہی ہے جن سے انسان کی آخرت بگڑتی ہے. تو لہذا فقہ اللہ کی نعمت ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دین میں فقیہ بنا دیتے ہیں, فقہ کی نعمت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. فرمایا یہ کافر ہیں جو فقہ نہیں رکھتے, ان کو یہ فقہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی. الآن فرمایا کہ اب خفف اللہ عنکم, تخفیف کر دی اللہ نے تم سے, وعلم, جان لیا, ان فیکم ضعفا, کہ یقیناً تم میں کمزوری ہے. اب یہ تو تھی صحابہ کرام رحم کی جماعت. اب کیونکہ یہ ضابطہ چلنا ہے قیامت تک, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقابلے میں ہم ایمان میں کمزور, جیسے جیسے دور آگے کو بڑھا ایمان میں کمزوری واقع ہوتی چلی گئی. اب کمزوری واقع ہوتی چلی گئی تو قرآن مجید کا ضابطہ تو قیامت تک کے لیے ہے. جو قیامت تک کے لیے ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد والے لوگوں کے لیے تخفیف فرما دی. فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے تخفیف فرما دی, رعایت فرما دی, کہ تمہاری کمزوری اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں تخفیف کر کے رعایت دی ہے. کیا؟ فَإِن يَكُن مِنكُم, پس اگر ہوں تم میں, مِئَۃٌ صَابِرَۃٌ, صبر کرنے والے 100, یَغْلِبُوا مِئَتَیْن, تو غالب آئیں گے 200 پر. اب 2 گنا بات ہو گئی. اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو اب جو سریہ تھا وہ 100 کا ہو گیا, اور جو جیش تھا وہ 1,000 کا ہو گیا. تو لہذا اس حساب سے یہاں بات بیان فرمائی, وَإِن يَكُن مِنكُم أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْن, اور اگر ہوں تم میں سے 1,000, یغلبو, غالب آئیں گے, 2,000 پر, باذنللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ لہذا اب میں نے ایک بات گزارش کی تھی اس کی یہاں وضاحت ہو رہی. میں نے یہ بات گزارش کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خبر نہیں دے رہے کہ ایک دس پہ غالب آئے گا, یہ خبر نہیں دے رہے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب فرما رہے ہیں کہ دس کے مقابلے میں بھی تم نے بھاگنا نہیں. اگر دس سے مقابلہ آ پڑے تو بھاگنے کی گنجائش نہیں, تو مقابلہ کرنا لازم, اور اگر دس سے زیادہ سے مقابلہ کرنا پڑے تو یہ عزیمت, اور اگر دس سے زیادہ ہیں تو ان کا مقابلہ اگر آپ نہ کرنا چاہیں تو گرفت نہیں ہوگی, لیکن اگر کریں گے تو عزیمت ہے, لیکن کم سے کم دس ہو تو اس کا مقابلہ ضروری ہے. تو اگر یہ خبر کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تخفیف نہ فرماتے, تخفیف حکم میں ہوا کرتی ہے, خبر میں نہیں ہوا کرتی. تو اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی, رعایت دے دی, تو اس کے معنی ہے کہ یہ ترغیب ہے, یہ حکم ہے کہ اگر تمہارا مقابلہ دو گنا سے آ جائے, اب تمہارے اندر کمزوری ہو گئی تو حکم میں تخفیف ہو گئی. تو پہلے حکم یہ تھا کہ مقابلے میں دس گنا ہو تو لڑنا ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تمہارے لیے عظیمت ہے. یہاں یہ بات بیان فرما دی, اللہ تخفیف فرما دی, اگر مقابلے میں دو گنا ہو تو بھاگنے کی گنجائش نہیں, اور اگر دو گنا سے زیادہ ہو تو پھر لڑنا عظیمت ہے, اگر دو گنا سے کم ہو تو پھر تو قطع گنجائش نہیں بھاگنے کی. تو لہذا فرمایا کہ اللہ کا حکم جو ہے اس میں اللہ نے اب تخفیف فرما دی کہ کم سے کم دو گنا بھی ہوں تو ایمان والے کو بھاگنا نہیں چاہیے, اور مقابلہ سے اپنے کرنا چاہیے کہ ہم کمزور ہیں, تعداد میں کم ہیں. فرمایا کہ نہیں, تو کم سے کم دو گنا میں بھی لڑنا لازم ہے, اور دو گنا سے زیادہ ہوں تو اس کے مقابلے میں لڑنا, یہ عظیمت کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو عظیمت عطا فرمائی ہے وہ میدان میں موجود ہیں. فرمایا کہ یہ جو کامیابی ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے, اور اللہ کے حکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے جہاد کرنا ہے, اپنے مقابلے میں زیادہ افراد بھی ہوں تو بھی ان کے مقابلے میں تم نے نکلنا ہے. میں کہ واللہ, اور اللہ تعالیٰ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر تم استقامت اختیار کرو گے تو اللہ کی نصرت بھی آئے گی, اللہ کی معیت بھی تمہیں حاصل ہوگی. تو اللہ کی معیت سے مراد اللہ جس سے پاک ہیں, تو اللہ کی معیت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی جسمانی ساتھ ہوگا ہمارا, بلکہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی نصرت کا نزول ہوگا, اور یہ شرط ہے صبر کے ساتھ. اگر صبر ہے تو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے, اور اگر صبر نہیں, بے صبری کا مظاہرہ ہے, یا مفاد پہ نظر ہے, یا استقامت اختیار نہیں کی, یا کمزوری دکھا دی, پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. تو اللہ کا وعدہ ہے صبر کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. اللہ ان مجاہدین کو استقامت دے, اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ساتھ دینے کی بھرپور توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دو اعلان جو ہیں یہ سماعت فرمائیں.